Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, este ora 13. Iorgeanu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit. Ordonanța 13 n-a murit. Noutăți de la fostul ministru al Justiției. Florin Iordache anunță un prag de 200.000 de lei sau chiar 400.000 de lei pentru abuzul în serviciu. Pragul ăsta nu se stabilește pentru o persoană anume. Acest prag trebuie să fie suficient de mare pentru a nu mai face dosare penale degeaba. Procurorii DNA le cer magistraților să nu le libereze din penitenciar pe Dan Voiculescu. Solicitarea se judecă astăzi. Este o modalitate vicleană de a ieși din penitenciar. DNA concluzionează: Dan Voiculescu este un profitor al carențelor legislative. Un alt efect al noii legi a salarizării, voucherele de vacanță ce ar trebui acordate angajaților la stat sunt amânate până la 1 decembrie 2018. Voucherele de vacanță vor fi înlocuite de prime în bani. Din câte am înțeles, inclusiv tichetele de masă se vor înlocui cu o indemnizație de masă, ceva în genul. Și în plan extern, alegeri legislative anticipate astăzi în Marea Britanie. Prognoza meteo pentru început. Meteorologii au actualizat avertizările de vreme rea. Astfel, un cod galben de ploi torențiale pentru 28 de județe plus capitala este în vigoare până la ora 23. Atenționarea vizează zonele montane, Transilvania, Maramureș, cea mai mare parte a Munteniei, nordul Olteniei, sudul Moldovei și Dobrogea. De la ora 23 până mâine dimineață la 10, aversele vor continua în Dobrogea, în sudul și centrul Moldovei, în cea mai mare parte a Olteniei și Munteniei, precum și în Carpații meridionali și de curbură. Ascultați știrile Europa FM. Vești de la fostul ministru al Justiției. Florin Iordache anunță că pragul pentru abuzul în serviciu ar putea rămâne la 200.000 de lei, ca în ordonanța 13, sau ar putea crește la 400.000 de lei. În opinia sa, acest prag trebuie să fie suficient de mare, citez, pentru a nu se mai face dosare penale degeaba. Florin Iordache a făcut declarația la Parlament azi dimineață. Decizia va fi luată însă de ministrul Justiției, Tudorel Toader, după o serie de consultări. O ascultăm pe Florentina Mihăiță. Fostul ministru al Justiției, Florin Iordache, susține că e nevoie de impunerea unui prag în cazul abuzului în serviciu pentru a respecta decizia Curții Constituționale. De-a lungul timpului însă, judecătorii Curții au recomandat ca abuzul în serviciu să fie redefinit, având în vedere că actuala definiție prevăzută în codul penal este neclară și lasă loc de interpretări. În ceea ce privește necesitatea unui prag de la care abuzul în serviciu să fie considerat infracțiune, Curtea Constituțională a stabilit recent că nu e de competența sa luarea unei astfel de decizii. Inițiatorul controversatei ordonanțe 13, Florin Iordache, propune ca pragul pentru abuzul în serviciu să fie 200.000 de lei sau chiar 400.000 de lei. Pragul ăsta nu se stabilește pentru o persoană anume. Acest prag trebuie să fie suficient de mare pentru a nu mai face dosare penale degeaba, pentru că aici discutăm dacă există o faptă penală sau nu există o faptă penală. Noi, atunci când am stabilit pragul, pornind de la articolul din codul penal care stabilește acel prejudiciu de 2 milioane, am zis 10% din prejudiciu maxim. Actualul ministru al Justiției, Tudorel Toader, a anunțat că ar urma să stabilească un prag valoric rezonabil, iar decizia va fi luată în urma dezbaterilor cu societatea civilă și specialiștii în drept. Deputatul PSD, Florin Iordache, ar vrea ca proiectul să fie adoptat rapid. Legea deocamdată este la Ministerul Justiției. Soluția rapidă, ministerul ar putea veni cu o ordonanță. Dacă va exista un prag pentru abuzul în serviciu, foarte multe persoane vor scăpa de dosare penale, și asta pentru că fapta respectivă nu va mai fi considerată infracțiune dacă prejudiciul produs este mai mic decât acel prag. Printre beneficiari s-ar afla și liderul PSD Liviu Dragnea, judecat alături de fosta soție în cazul angajărilor fictive la Direcția de Asistență Socială Teleorman. Procurorii au stabilit în acest caz un prejudiciu de 108.000 de lei. Procurorii DNA le cer magistraților judecătoriei sectorului 5 să nu le libereze din penitenciar pe Dan Voiculescu. Este un profitor al carențelor legislative și nu există dovezi că lucrările științifice semnate de el au fost scrise într-adevăr în spatele gratiilor, arată procurorii anticorupție. Patronul intact a cerut recent să fie eliberat condiționat, iar solicitarea se judecă astăzi. Decizia nu va fi însă definitivă. Ciprian Ioana. Procurorii DNA susțin că Dan Voiculescu a fost într-adevăr disciplinat, dar nu e momentul să fie liber. Un număr de peste 300 de zile de libertate au fost câștigate prin scrierea de lucrări științifice, dar nu există nicio dovadă că acestea au fost scrise în spatele gratiilor. Este o modalitate vicleană de a ieși din penitenciar. În plus, prejudiciul din dosar și cheltuielile judiciare nici măcar nu au fost achitate. DNA concluzionează: Dan Voiculescu este un profitor al carențelor legislative. În cererea de eliberare condiționată avocații patronului intact spuneau, între altele, că Dan Voiculescu s-a transformat într-un deținut model. A dat cu mătura în curtea închisorii, s-a rugat și a scris 11 cărți. Omul de afaceri în vârstă de 70 de ani a executat până acum doar o treime din pedeapsa de 10 ani primită în dosarul ICA. Umiliți la cozi, așa sunt în continuare toți cei care vin la serviciul Pașapoarte din Pipera, în nordul Bucureștiului. Oamenii se adună la sediu încă de la ora 6. S-a format din nou și astăzi aglomerație în zona aparatelor care emit bonuri de ordine. Ghișeile s-au deschis abia în jurul orei 8:30. Mai departe. Băgați? Să respect și ăsta, calderia nu s-a dat. Păi nu se poate așa ceva. Deci tu pune bătaie de joc. Ei ne-am stat 12 ori și eu am copii de 3 luni acasă. Nu, nu, doar dumneavoastră. Sunt de la ora 7. Și aici s-a spus că venim pe o listă. E o listă care nu știu cât de valabil o să fie. Eu sunt 110 pe acea listă. Mizeria instituțiilor din România. Deci nu se poate, nimeni din această instituție nu a ieșit să ne întrebe ce se întâmplă. A început lumea mai acum 10 minute, s-a luat lumea la bătaie. Suntem sub Sri Lanka și țări dezvoltate față de noi. Bineînțeles că au venit șmecherii, s-au băgat în față, ca și suntem în România. Nici cei care au încercat o programare online nu s-au declarat mulțumiți. Li s-a transmis că pot obține un pașaport abia în luna iulie, așa că s-au prezentat astăzi la ghișee. Un alt efect al noii legi a salarizării, care a trecut ieri și de Camera Deputaților, tichetele de vacanță ce ar trebui acordate angajaților la stat sunt amânate până la 1 decembrie 2018. Termenul inițial înaintat de ministrul turismului Mircea Dobre era 1 iulie anul acesta. Mai mult, bugetarii nu vor primi tichete, ci bani. Pentru agențiile de turism care au militat în ultimii 3 ani pentru introducerea acestor vouchere, este o bătaie de joc, așa a declarat într-o conferință de presă președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, Alin Burcea. Vouchere de vacanță, așa cum sunt gândite, răzgândite și pentru care ne batem de vreo 3 sau 4 ani de zile, dacă nu mă șel, vor fi înlocuite de prime în bani. Din câte am înțeles, inclusiv tichetele de masă se vor înlocui cu o indemnizație de masă, ceva în genul. Ele se vor acorda lunar, adică un proiect scrie că suma de 1450 de lei rămâne aceeași, împărțit la 12 luni, dă cam 120 de lei pe lună, bani pe care îi vor primi bugetarii. Este, dacă vreți, un dispreț total față de noi cei din turism. O problemă ce poate să apară după introducerea acestor prime de vacanță ar putea fi evaziunea fiscală, crede șeful ANAF. De aceea, Alin Burcea cere ministrului Muncii Olguța Vasilescu să acorde etichetele în forma în care au propus-o agențiile. Declarația doamnei ministru și ale altora, care spun că banii primiți după ce se va trece pe prime vor fi verificați la decont, poate să le spun altora, dar că va putea verifica cineva în România de azi 1,2 milioane de deconturi. Nu vă imaginați cumva că oamenii vor fi verificați. Deci, practic, toată gândirea noastră că banii care se alocă pentru aceste vacanțe se vor duce în turism, se alege praful de ea. Oamenii și-au banii, pot să facă ce vor cu acești bani. Vă garantez eu că dacă nu-i verifică nimeni și ei se văd cu banii în buzunar, o să meargă în România la Varna. Ascultați știrile Europa FM. Efectele furtunilor de azi noapte. Incendiu azi noapte într-o pensiune din județul Brașov. Clădirea a fost cuprinsă de flăcări din cauza unui trăsnet. 30 de turiști au fost evacuați. Pompierii au reușit abia după 6 ore să lichideze incendiul. Transmite Cristina Anica. Bun găsit! În Lisa, localitate situată în apropiere de Făgăraș, a plouat cu descărcări electrice azi noapte. Un pulger a lovit și a aprins acoperișul unei pensiuni. Focul a cuprins rapid mansarda pensiunii, iar până la intervenția pompierilor, toți cei 30 de turiști cazați acolo au fost evacuați. Pompierii au intervenit cu 3 echipaje și au lucrat peste 6 ore pentru stingerea incendiului. Nimeni nu a fost rănit, însă focul a distrus aproape în totalitate pensiunea. Din Brașov, Cristina Nica, Europa FM. În urma ploilor de ieri și de azi noapte, peste 100 de pompieri au intervenit în 10 județe, Bacău, Caraș-Severin, Cluj, Dolj, Gorj, Hunedoara, Neamț, Prahova, Sălaj și Timiș. Au scos apa din mai multe locuințe și anexe inundate. Probleme din cauza inundațiilor și în județul Maramureș, 20 de gospodării au fost afectate în localitatea Bârsana, transmite Mica Jvab. Pompierii au intervenit încă de dimineață în comuna maramureșană Bârsana cu auto specială și o motopompă pentru înlăturarea efectelor ploilor căzute în ultimele ore. Circa 20 de gospodării sunt afectate, curțile acestora fiind inundate. De asemenea, în localitatea Uncești, pe drumul județean 186, se circulă cu restricții. Mai multe echipaje de poliție se află la fața locului și dirijează circulația. Pompierii intervin și în localitatea Rona de Sus, unde o curte este inundată și o porțiune din drumul național 18 din apropierea primăriei este afectată. Reprezentanții instituției prefectului Maramureș s-au deplasat către zonele afectate pentru a monitoriza situația. De asemenea, au fost alertate comitetele locale pentru situații de urgență și reprezentanții drumurilor naționale. Din Baia Mare, Mica Jvab, Europa FM. Aproximativ 2000 de familii din Prahova nu au acum energie electrică după ce mai mulți copaci au căzut pe liniile de tensiune. Afectate sunt locuințe din Câmpina, zonele Mușcel și Voila și din localitățile Mălăiești, Cosminele, Dumbrăvești și Vâlcănești. Două echipe ale Electrica se află pe teren. Tot în județul Prahova, Ursoaica și cei doi pui ai săi, care au intrat în curțile mai multor localnici din Chei, au coborât azi noapte din nou în stațiune. Animalele au fost prinse și duse la grădina zoologică. Manuela Nicolescu ne spune mai multe. Turiștii care și-au petrecut mini-vacanța de Rusalii la Cheia au avut parte de emoții după ce o ursoaică și puii ei și-au făcut apariția miercurea trecută în stațiunea prahoveană. Sălbăticiunile au intrat în mai multe gospodării, omorând zeci de găini, pui și iepuri. Ursoaica a revenit în localitate și în seara următoare, așa că autoritățile au luat măsuri. Echipaje de jandarmi au fost trimise pe străzile din Cheia, pregătite să intervină. Noaptea trecută, ursoaica și cei doi pui au intrat din nou într-o gospodărie. Jandarmii și localnicii au încercat să-i alunge, însă animalele sălbatice s-au urcat într-un copac. În acel moment s-a cerut sprijin la grădina zoologică Bucov și la direcția silvică. Ursoaica și puii au fost tranquilizați și transportați la Zoo Bucov. În prezent, urșii s-au trezit și sunt în afara oricărui pericol, precizează jandarmii. Ascultați știrile Europa FM. Uniunea Salvați România organizează în perioada 7-13 august referendum intern prin care se va stabili dacă partidul susține sau nu revizuirea definiției familiei în Constituție. Inițiativa cetățenească, care propune ca familia să fie formată doar din femeie și bărbat, a trecut de Camera Deputaților și urmează votul final la Senat. Pentru că prin vot conducerea USR a decis să se opună demersului, președintele Nicușor Dan a demisionat. Vicepreședintele Uniunii, Vlad Alexandrescu, invitat astăzi la interviurile Europa FM. Este o decizie a organului care conduce partidele între congrese, Biroul Național, dar pentru a fi sigur și pentru că președintele partidului și-a dat demisia din această cauză, mai mult de 200 de membri au inițiat această procedură de referendum, de consultare a tuturor membrilor. Este o prerogativă pe care noi am introdus-o în statut la ultimul Congres Național de la Cluj, de acum o lună. Prin asta arătăm că partidul e o structură foarte democratică, care e oricând, conducerea partidului e oricând gata să asculte părerea tuturor membrilor. În funcție de rezultatul referendumului intern, fostul președinte USR, Nicușor Dan, s-ar putea reîntoarce în partid. În Marea Britanie au loc astăzi alegeri parlamentare anticipate. Scrutinul a fost convocat de premierul Theresa May, care vrea să se asigure că va avea suficientă susținere în Parlament pentru negocierile privind ieșirea din Uniunea Europeană. Susținerea electoratului față de conservatori a mai scăzut însă după atacul terorist de la Manchester, iar ultimele sondaje arată că partidul Theresa May a fost ajuns din urmă de laburiști. Lucian Popescu. Secțiile de votare s-au deschis la 7 dimineața și se vor închide la ora locală 22. Aproape 47 de milioane de alegători trebuie să-i aleagă pe cei 650 de parlamentari care vor forma noul legislativ. Unii dintre ei au votat deja prin poștă. Britanicii au de ales între continuitatea reprezentată de Partidul Conservator, din care face parte actualul premier Theresa May, și schimbarea pe care o propun laburiștii conduși de Jeremy Corbyn. Scrutinul are loc cu 3 ani mai devreme decât data obișnuită și vine la scurt timp după atacul terorist din Manchester. În secțiile de votare amenajate în școli și centre comunitare s-au luat măsuri sporite de securitate. Alegerile sunt cruciale, deoarece noul parlament va desemna guvernul care se va ocupa de negocierile privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. După atentatul din Manchester, conservatorii și-au pierdut din avansul pe care l-aveau în fața laburiștilor și au fost criticați că nu au împiedicat acest atac și că din 2010 încoace au desființat peste 20.000 de posturi de poliție. Potrivit estimărilor, 2/3 dintre britanici ar urma să se prezinte la urne. Rămâne de văzut care va fi mobilizarea tinerilor. Aceștia s-au înscris masiv pe listele electorale și în mare parte îl susțin pe Jeremy Corbyn. Primele rezultate ale scrutinului vor apărea spre miezul nopții. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! Bun găsit! Simona Halep joacă astăzi pentru calificarea în finala de la Roland Garros împotriva cehoaicei Carolina Plișcova. Confruntarea va începe în jurul orei 18, după ce se va încheia cealaltă semifinală dintre Timea Bacinski și Elena Ostapenko. Miza este și numărul 1 mondial pe care Simona îl va ocupa dacă va cuceri trofeul, iar cehoaica în cazul în care va câștiga astăzi. Halep se așteaptă să înfrunte o adevărată mașină de aruncat mingi, Carolina fiind o jucătoare cu lovituri puternice. La rândul ei, Plișcova spune că va trebui să fie mai agresivă, să pună presiune pe româncă și să își câștige serviciul, fiindcă Halep aleargă bine, este peste tot și nu ratează mult. Simona Halep conduce 4-2 la întâlnirile directe cu Plișcova. Capitanul echipei naționale, Dragoș Grigore, ratează meciul cu Polonia. Fundașul a fost diagnosticat cu ruptură musculară după ce marți a părăsit mai devreme antrenamentul. Tricolorii l-ar putea pierde și pe Denis Alibek, atacantului i-a recidivat o afecțiune din zona inghinală și se va pregăti separat. Amintim, România va juca la Varșovia sâmbătă de la ora 21:45 în preliminariile Cupei Mondiale, iar marți la Cluj va întâlni reprezentativa statului Chile într-un meci amical. Leonardo Jardim rămâne la AS Monaco. Tehnicianul portughez a pus capăt speculațiilor privind posibila sa plecare în campionatul Chinei și și-a prelungit contractul cu campioana Franței. Noua înțelegere este valabilă până în 2020. Jardim spune că se simte parte integrantă a clubului din Principat, care a luat titlul în Franța după o pauză de 17 ani. Amintim, Monaco a impresionat și în Liga Campionilor, fiind considerată revelația ediției după ce a ajuns până în semifinale, unde a cedat contra lui Juventus. Leonardo Jardim și-a prelungit contractul la 24 de ore după ce presa internațională anunțase că este tentat de o ofertă foarte bună de 13 milioane de euro din partea chinezilor de la Beijing Guoan. Golden State Warriors a dus la 3-0 scorul finalei NBA cu Cleveland Cavaliers și mai are nevoie de o singură victorie pentru a cuceri titlul de campioană. După ce a câștigat primele două meciuri pe care le-a găzduit, echipa din Oakland s-a impus și în deplasare cu 118-113 după ce a recuperat un deficit de 6 puncte pe final. Kevin Durant și LeBron James au fost din nou liderii celor două echipe cu 31 respectiv 39 de puncte. Următorul meci se va juca mâine tot la Cleveland. Cavs și Warriors se înfruntă pentru a treia oară la rând în finala NBA. 13:16, începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Mulțumesc mult, Iorgu, mulțumesc mai ales pentru că aveam un dubiu în legătură cu conflictul dintre Grindeanu și Dragnea. Acum, dacă voi ați da declarația lui Florin Iordache, pe care o să iau și eu, așadar, acesta e substratul, se așteaptă de la guvernul Grindeanu să dea o ordonanță de urgență cu care să schimbe pragul abuzului în serviciu. Vă întrebați, doamnelor și domnilor, între Grindeanu și Dragnea, pe cine ați alege? Ar trebui sau nu schimbat guvernul? Imediat începem. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Festivalul de shopping Half is Free ajunge pentru prima dată la Iași. Vino sâmbătă 10 iunie de la ora 10 la Atrium Palace Mall din Iași la Half is Free by Andreea Esca. Vă aștept cu numeroase creații ale designerilor români și branduri internaționale plus cosmetice și accesorii, toate la jumătate de preț. Intrarea este liberă. Half is Free by Andreea Esca. Festival de shopping și experiențe inedite susținut de Europa FM. Un studiu arată că bărbații se uită prima dată la ochii unei femei, apoi la picioare. Pentru ochi ai machiaj.